τίς ούτος ο έντον θόρυβος. Με βοάτε, με βοάτε με δαμός, με κεκράγατε. Ουκ ακούζεσθε ετεόν, κατερώ, κατερώ. Τι έστιν, τι το πράγμα, τίς χωμποόν με, έιπω. Κατέπε μόι, Κάρολος πλέγας χέμιν ενέβαλεν. Τι φες, χέ δαϊτία τίς εν. Τι έ. Χος οξούθουμος. Χούτος ο τρόπος πανταχού. Ουκ εγώ τούτον αίτιος. Νε δία, καμέ τούτ έδρασε ταυτόν. Αρνέι, με φρούξαεις. Όπως ερείς με δεν ψεύδος. Άξιος ει πλεγάς λαβέιν. Επίσχες χούτος. Πόι θέεις. Με δεν αγανάκτει ο πάτερ. Οι μόι, διαραγεέσομαι.